ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะทำฝึกจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงจะค่อยไปฟังธรรมะในเรื่องราวต่างๆในวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอคือเรื่องของวิญญาณทิฏฐิคือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนให้เป็นอารมณ์อันเดียวซะก่อนเริ่มต้นด้วยการมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมมาระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ตามระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาตามระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยคุณความดีทุกประการต่างๆเหล่านี้ตั้งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวอาศัยบุญกุศลต่างๆที่เราทำมาการได้รับการอนุเคราะห์จากมารดาบิดาหรือจากพระพุทธเจ้าน้องเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาทำให้จิตของเราสงบลงให้มานึกพุทโธทำฝังวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธตั้งไว้ในใจพุทโธพุทโธนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าในข้อเป็นพุทโธคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแทนที่เราจะไปคิดนึกเรื่องอื่นให้จิตของเรามาคิดอยู่กับพุทโธอาจจะเห็นภาพอาจจะได้ยินเสียงอันนี้เป็นธรรมดาบางทีเราแม้แต่หลับตาก็ยังคิดนึกเห็นภาพต่างๆนั่นนี่แต่ไม่เพลินตามภาพนั้นแสงนั้นเสียงนั้นไม่เพลินตามไปแต่ให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธเท่านั้นพุทโธตั้งไว้ในใจในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่นี้บางทีเราอาจจะสังเกตเห็นลมหายใจบางทีก็ได้หรือบางทีมันก็มีความคิดนึกที่ว่าเออฉันจะไปทำบุญให้ทานที่นั่นที่นี่ผ่านมาบางทีมันก็เป็นได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะไม่ได้ขัดกันอยู่แล้วนะตั้งแต่คืนแรกที่ตรัสรู้จนถึงคืนสุดท้ายที่ปรินิพานตลอดเวลา45ปีสอนบอกอยู่เนี่ยคำที่พูดทีหลังจะไม่ขัดกับคำที่พูดไว้ก่อนหน้านี้คำที่พูดไว้ก่อนหน้านี้มาฟังทีหลังแล้วก็ยังเข้ากันได้ลงกันได้ที่เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ไม่วิธีที่ท่านสอนทั้งหมดเนี่ยมันจะลงกันรับกันไม่ใช่ว่าทำอันหนึ่งแล้วก็จะทำอีกอันหนึ่งไม่ได้โอ้ฉันดูพุทโธนึกพุทโธแล้วจะมาดูลมมันไม่ได้มันไม่ใช่ในขณะที่บางทีเราก่อนนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆขณะที่คุณกดดูลมหายใจนั่นแหละมันไปได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ความยืดหยุ่นอยู่ที่กำลังสติของเราว่ามันสามารถที่จะรับตั้งอยู่มองเห็นให้ถูกต้องได้หรือไม่ในที่นี้เรานึกถึงอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคือความรู้ความตื่นความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานจากอะไรจากภาษาทั้งหลายเนี่ยที่มันมากระทบนี่ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ให้ตั้งไว้ด้วยอารมณ์อันเดียวเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราก็เริ่มโดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจดูนกแก้วนกขุนทองดิมันทำเสียงคนเสียงมนุษย์ได้นี่แต่มันเข้าใจความหมายไหมมันไม่เข้าใจหรอกท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคำไหนๆไงแต่มันอยู่ที่ว่ามีคุณคือพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือไม่คำว่าพุทโธเนี่ยเป็นเบื้องต้นเฉยๆดูเหมือนว่าคนที่จะดูลมหายใจเองก็ตามอ่ะดูลมหายใจทำจิตให้สงบพอเวลามันสงบแล้วลมหายใจมันก็หายไปเหมือนกันเรานึกพุทโธพุทโธอยู่พอจิตสงบแล้วคำว่าพุทโธก็หายไปเหมือนกันเราไม่ได้จะเอาตรงคำนั้นไม่ได้จะเอาตรงเครื่องมือตรงนั้นแต่เราจะเอาจิตของเราที่มันสงบแล้วระงับแล้วเนี่ยต่างหากเอาตรงผลสำเร็จตรงนี้ มันเขาสร้างบ้านเนี่ยนะทุกฟังเขาเอานั่งร้านอะไรต่างๆประกอบขึ้นเนี่ยเอาขึ้นประกอบขึ้นทำไมนั่งร้านไม่เอานะจะเอาบ้านก็เอาก่อนไงพอทำบ้านทำอะไรเสร็จแล้วเอานั่งร้านออกให้ไม่ได้จะเอาตรงนั้นไอ้นั่งร้านนี่ทำเป็นเบื้องต้นเฉยๆเช่นเดียวกันนะเราตั้งสติทำความสงบเราจะเอาความสงบของจิตของเราหรือว่าจะไปพิจารณาดูทำความเข้าใจในหมวดธรรมะข้ออื่นๆจิตคือวิญญาณคือใจที่ว่าคือกันนั้นมีธรรมชาติเหมือนกันคล้ายๆกันที่ไม่คือกันนั้นคือเป็นการทำงานความเข้าใจคนละในบริบทกันทำจิตของเราให้เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวรักษาความสงบเนียวไว้ทุกฝั่งอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบก่อนสัก5นาที10นาทีเราก็มาฟังหัวข้อที่จะยกเป็นประเด็นขึ้นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทคือเอาแม่บทนั่นเองมาพูดถึงกันคำว่าแม่บทหรือมาติกาหมายถึงหัวข้อหัวข้อก็หมายถึงประเด็นสิ่งที่เราจะยกขึ้นเป็นประเด็นสนทนากันขึ้นสิ่งที่เราจะยกเป็นประเด็นหัวข้อธรรมะที่จะสนทนาในรายละเอียดของมันแตกไปเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะยกมาติกาคือหัวข้อเนี้ยหรือประเด็นเนี้ยขึ้นอยู่เสมอๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งเช่นเหตุการณ์นี้เอาเราภิกษุนี่พูดถึงการที่พระเทวทัตทำอย่างนี้ท่านก็จะยกหัวข้อเรื่องความอกตัญญูกับความกตัญญูมีอะไรบ้างแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงนี่บางทีก็ยกเรื่องความกตัญญูปรารภเหตุการณ์พระเทวทัตหรือในขณะที่พราหมณ์องค์นี้มาถามเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตท่านก็ยกเรื่องวิชา8ขึ้นมาวิชา3ขึ้นมายกเป็นหัวข้อเป็นแม่บทขึ้นเป็นประเด็นขึ้นเพื่อที่จะอธิบายความข้องใจให้พราหมณ์คนนี้เกิดความเข้าใจได้ก็จึงเป็นหัวข้อเป็นแม่บทที่มีการบัญญัติเอาไว้เปิดเผยเอาไว้แจกแจงเอาไว้ว่ามีอะไรอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าแม่บทมาติกาหรือว่าหัวข้อหรือว่าประเด็นคำเหล่านี้คือคำที่เหมือนกันเลยแปลด้วยกันได้เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นหัวข้อขึ้นมาทีนี้พอยกหัวข้อเป็นประเด็นขึ้นแล้วรายละเอียดมีอะไรนี่คือลักษณะที่เราจะศึกษาแจกแจงลงไปพระท่านเป็นพระขวาพระพุทธเจ้าของเราพระขวานี่คือความเป็นผู้จำแนกแจกธรรมจะแจกแจงในหัวข้อนั่นแหละว่าเอาหัวข้อของความอดทนเอามีอะไรบ้างหัวข้อของความอยากเอาตัณหามีอะไรบ้างประเด็นนี้เอาแจกมาเป็นกามตัณหาภวตัณหาก็จึงเป็นรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆอันนี้คือเจาะลึกลงไปใช่ไหมในทางลึกในทางขวางในทางกว้างก็มีอีกเอาถ้าพูดถึงตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาก็ต้องพูดถึงทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์มีมรรค8นี่ขวางไปทางนั้นหรือกว้างมาทางทุกข์เอาเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องมีทุกข์ด้วยเหมือนกันทุกข์ก็มีขันธ์5ทางดำเนินก็มีมรรค8อย่างงี้ทั้งขวางทั้งลึกทั้งกว้างได้หมดจะยกสูงขึ้นไปก็ได้เช่นถ้าพูดเรื่องตัณหาสูงขึ้นไปนี่ก็เอาเป็นอริยสัจ4เอาอริยสัจ4เป็นหัวข้อและทางขวางของเขาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอนุบุพีคาถา5อีกเชื่อมโยงกันไปวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนี้หรอกต้องมาฟังนี่เกริ่นให้ฟังเฉยๆถึงคำที่เรียกว่าเป็น แม่บทมาติกาหัวข้อหรือว่าประเด็นประเด็นที่เราจะยกขึ้นสนทนากันในวันนี้ก็คือเรื่องของวิญญาณทิฏฐิแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างถ้าเอาตามที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาช่วงของคลังพระสูตรข้าพเจ้านี้ได้นำพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้เนี่ยมาหลายพระสูตรเลยทีเดียวมีเรื่องราวที่มาในทัสสุตระสูตรด้วยแล้วก็สังคีติสูตรด้วยได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7อย่างคือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณคือภูมินั่นแหละวิญญาณในที่นี้หมายถึงการรู้แจ้งซึ่งในที่นี้ท่านไม่ได้หมายถึงวิญญาณแบบวื้อคนแบบว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่วิญญาณเนี่ยเป็นการรู้แจ้งคือการระลึกรู้เอาวิญญาณเนี่ยไปก้าวลงคือเป็นที่ตั้งในจุดไหนได้บ้างก็จะอย่างที่ผู้ฟังที่ท่านว่าไว้เอาในข้อแรกก็คือเรื่องของกามกามเนี่ยหมายถึงกามภพนั่นเองคือท่านแบ่งไว้7อย่างนะข้อแรกเนี่ยท่านบอกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันว่ากายต่างกันสัญญาต่างกันหมายความว่ามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานี่อ่ะกายต่างกันเอาคุณเอาเพชรพลอยไปให้ลิงดูกับกล้วยลิงมันจะเอาอะไรโอ้ยมันก็เอากล้วยแล้วมันไม่เอาเพชรพลอยมันกินไม่ได้เนาะแล้วสัญญาความหมายรู้ในความมีคุณค่าของสิ่งนั้นก็ต่างกันกายต่างกันสัญญาต่างกันเนี่ยมันคือลักษณะที่เป็นกามภพเช่นอะไรบ้างมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้คือกามภพทั้งสิ้นกายต่างกันสัญญาต่างกันระหว่างนี้ในการรับรู้ของคนเราเนี่ยมันมารับรู้ในจุดนี้ได้คือการมาพบส่วนในข้อที่2 3 4 5 6 7นี่คือเป็นรูปประพบแล้วก็อรูปประพบโดยในข้อที่2 3และ4เป็นส่วนของรูปประพบ5 6 7เป็นส่วนของอรูปประพบทำกับผู้ชายคำว่ารูปภพกับอรูปภพชนิดหนึ่งคือภพที่ไม่มีกามโอเคนะทั้งสองอย่างนี้ในสังสารวัฏของเราที่ว่า31ภพภูมิเนี่ยก็จะแบ่งอยู่ใน3อย่างนี้เท่านั้นนรกนี้ก็มี8ขุมเราก็นับไป8มนุษย์เนี่ยล่ะแบ่งเป็น4ชั้นกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรก็ว่าไปมีเปรตอสุรกายเอ้าสวรรค์ก็แบ่งเป็น6ชั้นอย่างเงี้ยนับไปนับมาเนี่ยเอาได้31แต่ในส่วนที่อยู่ในกามภพนี่คือที่ว่ามาเมื่อสักครู่สัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายสวรรค์พวกนี้อยู่ในกามภพส่วนที่อยู่ในรูปภพนี่คือไม่มีกามละแต่มีรูปแทนว่าไม่มีกามแต่มีรูปแทนเนี่ยก็คือการเข้าสมาธิในชั้นฌานที่1 2 3 4ไม่มีกามแต่จิตนั้นยังมีรูปอยู่ก็เป็นความบริสุทธิ์ที่ขึ้นไปก็จะแบ่งเป็นชั้นรูปพรหมเป็นชั้นพรหมที่ไม่มีกามยังมีรูปก็จะมีชั้นที่ท่านเรียกว่าภูมิของปฐมฌานก็จะดึงของฌานทั้ง4มาด้วยเลยแล้วก็ยังเป็นแบ่งเป็นอภัสรพรหมแล้วก็สุภกิณหพรหมนี่คือ2 3และ4ส่วน5 6 7ก็คืออรูปภพสัตว์ที่อยู่ในชั้นนั้นก็เรียกว่าอรูปพรหมเป็นพรหมที่อยู่ในชั้นอรูปก็ต้องมีเหตุปัจจัยมาจากการที่จิตนั้นเนี่ยเข้าไปถึงการที่รับรู้สิ่งที่ไม่ใช่รูปได้แล้วละเอียดลงไปขนาดนั้นก็มีอากาศานัญจายตนะพรหมวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะอันนี้เป็นที่7อย่างแบ่งออกรวมกันได้เป็น3อย่างคือการมาพบรูปภพอรูปภพทีนี้ใน7ข้อนี้เรารู้ไปเนี่ยเรายังไงอ่ะเราก็คือหมายถึงภูมิที่จิตของเราจะไปเกิดได้ไงท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะ จิตกับวิญญาณเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเหมือนกันหรือต่างกันยังไงทำไมบางคนก็บางทีวิญญาณคือการรับรู้บางทีก็แยกพูดกันกับจิตจิตกับวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะพูดกันถึงต่อไปเพราะว่าพอพูดถึงภูมิที่เราจะไปเกิดได้อะไรที่มันจะไปเกิดล่ะอะไรที่มันจะไปก้าวลงล่ะก็วิญญาณนี่ไงแต่วิญญาณมันเป็นแค่กระแสเพียงการรับรู้เฉยๆเพราะมันจะไปก้าวลงได้อันนี้จึงอยากจะทำความเข้าใจเป็นประเด็นที่สองเราเปิดหัวเรื่องมานะแม่บทที่เรายกขึ้นประเด็นที่เรายกขึ้นเนี่ยคือวิญญาณทิฏฐิในข้อแรกก็คือเอาวิญญาณทิฏฐิเจ็ดมานี่ก่อนเสร็จแล้วสงสัยต่อไปเอ๊ะแล้วทำไมไปก้าวลงอย่างนั้นยังไงเอาเราก็ต้องยกเรื่องวิญญาณทิฏฐิ4อย่างมาประกอบด้วยอันนี้เป็นพุทธพจน์ต้องมาฟังวิญญาณทิฏฐิ4อย่างมาประกอบกันกับวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของจิตหรือวิญญาณกันแน่ที่มันไปเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บเที่ยวตายวิญญาณทิฏฐิ4อย่างมีอะไรบ้างท่านเปรียบไว้ตัวฝั่งเหมือนกับต้นไม้คือพืชชนิดหนึ่งแล้วนะต้นไม้เนี่ยเวลามันจะเติบโตได้ใช่ไหมมันใช้อะไรได้บ้างล่ะก็ถ้าเป็นต้นไผ่มันก็ใช้หน่อหรือบางทีมันก็ใช้เมล็ดของต้นไผ่เนี่ยเราเรียกว่าขุยไผ่สองหมายถึงตาของมันหรือยอดของมันหรือว่าหน่อหน่อนี่ก็ได้เหมือนกันคือเกิดจากต้นหรือว่าใช้ยอดของมันมาเอายอดของมันมาปักลงไปในดินมันก็เกิดเป็นรากขึ้นมาได้เหมือนกันคือไม่ใช่ต้นไผ่นะแต่เป็นต้นอื่นๆเนี่ยหรือเกิดจากเมล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะปลูกพืชได้เนี่ยที่ท่านว่าไว้ก็คือจากเง่าหรือรากจากต้นจากตาจากยอดแล้วก็จากเมล็ดมี5อย่างเนี่ยการที่เราจะไปปลูกพืชให้มันขึ้นได้เนี่ยนะคุณก็ต้องใช้5อย่างนี่แหละทีนี้ไอ้5อย่างนี้ก็ต้องยังมีชีวิตอยู่นะอย่าเพิ่งตายยังมีเชื้อหรือว่าไอ้ยางหรือว่าความมีชีวิตของมันเนี่ยยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่แห้งยังไม่เน่าเปื่อยเสร็จแล้วคุณเอาไปลงในดินแล้วก็รดน้ำพอถูกดินถูกน้ำไอ้เชื้อเนี่ยที่จะงอกขึ้นมา5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาเจริญงอกงามขึ้นมาอันนี้แหละท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าเราเอาวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นเมล็ดเป็นตาเป็นหน่อคือเป็นจุดที่จะไปเกิดละวิญญาณเนี่ยนะเพราะวิญญาณเนี่ยยังประกอบด้วยปัจจัยอยู่ก็คือยังมีเชื้องอกอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปยึดถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารเอา4อย่างเนี้ยเป็นตัวเข้าไปตั้งอยู่ได้เป็นอารมณ์ได้เป็นอารมณ์แล้วมีความเพลินคือนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสกไออารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็เจริญงอกงามขึ้นตามแต่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นจะปรุงแต่งเป็นไปตามความที่คุณเข้าไปรับรู้นั่นเองหมายความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย4อย่างเนี้ยเป็นเหมือนกับดินตัววิญญาณเป็นเหมือนกับพืชตัวนันทิคือความเพลินเป็นเหมือนกับน้ำที่เข้าไปหล่อเลี้ยงให้มันอยู่ในดินนั้นได้เจริญขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ประกอบกันเป็นกลุ่มก้อนได้ยึดถือได้นั่นเองก็จึงเรียกว่าอุปทานขันธ์5ยึดเกินแบบนี้โดยมีวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวเข้าไปทำหน้าที่เหมือนกับพืชแล้วก็ยึดสิ่งต่างๆเนี้ยให้อยู่ได้ด้วยกันด้วยนันทิด้วยอุปาทานนันทิคือความเพลินความเพลินใดความเพลินนั่นคืออุปาทานอุปาทานก็มีเหตุมาจากตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือนั่นที่คือความเพลินมันก็มาด้วยกันคำถามคืออะไรมายึดถือขันห้าขันห้าทำไมมีอะไรมายึดถือด้วยหรือในที่นี้ทำฝั่งเราดูตัวอย่างนะพืชใช่ไหมเติบโตลงไปเป็นอะไ ในดินน่ะโตขึ้นมาเป็นอะไรก็เป็นต้นเป็นอะไรขึ้นมาเอามันก็มีแค่5อย่างมั้ยไม่เห็นมีคำว่าจิตเลยนี่ไงท่านผู้ฟังจิตแท้จริงๆมันไม่มีแต่เราเข้าใจเองว่ามันมีจิตเนี่ยมายึดถือขันธ์5โดยความเป็นตัวตนโอเคนะฟังให้ดีนะถามว่าวิญญาณเนี่ยที่มันมีปัจจัยเนี่ยมันคืออะไรด้วยความสับสนข้อนี้ก็จึงมีภิกษุเคยมาถามพระพุทธเจ้านะดูฟังคิดว่าจิตเนี่ยมันก็คือวิญญาณนี่แหละที่ว่าแบบท่องเที่ยวเร่ร่อนไปเนี่ยดูสิท่านพระสารีบุตรยังว่าอย่างเงี้ยวิญญาณทิฏฐิเนี่ยมีกามีรูปมีอรูปเดี๋ยวเป็นพรหมบ้างเดี๋ยวเปรตบ้างเดี๋ยวมนุษย์บ้างนี่ไงคือตายไปแล้วก็ท่องเที่ยวไปในภพต่อไปเอาดูพระพุทธเจ้าว่าไว้วิญญาณทิฏฐิ4อย่างคุณเข้าลงไปในรูปในเวทนาอะไรต่างๆก็ได้ก็นี่ไงมันก้าวลงมันไปเกิดจุดนั้นมันไปเกิดจุดนี้วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปเข้าใจไปงั้นนี่คือเข้าใจผิดนะคือเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เคยสอนอย่างนี้นะเอาทำไมเข้าใจผิดไปอย่างนั้นยังไงนะเอาแล้วที่เราเข้าใจว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปหรือจิตไปเกิดที่นั่นที่นี่จิตไม่ยึดถือท่านบอกไม่ใช่แต่วิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นมีอะไรจึงมีวิญญาณโอ้ก็มีนามรูปแล้วจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปไงแต่ก็แจกแจงต่อไปอีกที่ว่ามีวิญญาณแน่เนี่ยเพราะมีสังขารมีสังขารคือการปรุงแต่งเอาทำไมถึงมีสังขารเพราะมีอวิชชาไงมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณนี่วิญญาณที่ประกอบด้วยอะไรที่มันยังมีการปรุงแต่งอยู่จากอวิชชาวิญญาณนั้นเนี่ยมันจึงวิญญาณที่ประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยยังไม่แห้งเหมือนเมล็ดที่มันยังมีเยื่อมียางอยู่ข้างในมันยังไม่แห้งมันก็ไปปลูกได้เหมือนกันนะวิญญาณเนี่ยถ้ามันยังมีอะไรอยู่ข้างในที่เป็นเชื้ออยู่นั่นคือสังขารคืออวิชชาเอาแล้วอวิชชาเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุนี่เพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีเป็นพระสารีบุตรตมฟังอธิบายเอาไว้ส่วนนี้คิดว่าจะเป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ฟังในโอกาสต่อๆไปท่านบอกเอาไว้บอกว่าเพราะมีอาสวะไงจึงมีอวิชชาเพราะอาสวะเกิดจึงมีเหตุเกิดแห่งอวิชชาเกิดอวิชชาเนี่ยมันมีอาหารหลายอย่างเช่นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันก็จึงมาด้วยกันมันก็อาศัยอาสวะนี้ด้วยเพราะความที่มีอาสวะเกิดขึ้นจึงมีอวิชชาถ้าอาสวะดับไปอวิชชาก็ดับไปไอ้อาสวะนี่มันคืออะไรท่านก็อธิบายต่อไปว่าอาสวะนี่มันก็คือกามอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเอ้าแล้วอาสวะนี่มันเกิดได้ไงก็อาศัยอวิชชาไงเกิดเพราะอาศัยอวิชชาจึงมีอาสวะเพราะอวิชชาดับอาสวะก็ต้องดับเอ้าตะกี้บอกว่าอาสวะเกิดเพราะอาศัยวิชาทำไมอันนี้บอกว่าอวิชชาเกิดเพราะอาศัยอาสวะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเอาแล้วก่อนหน้านี้บอกอวิชชาเกิดเพราะสังขารตอนนี้บอกอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเอาแล้วตะกี้บอกอาสวะเกิดเพราะอวิชชาตอนนี้บอกอวิชชาเกิดเพราะอาสวะมันจึงงงไงท่านผู้ฟังถ้าไม่อ่านดีๆทำความเข้าใจดีๆด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยงงตึบเลยก็ทำไมมันวนไปวนมาอย่างนี้แล้วมันอะไรกันแน่ด้วยความที่มันสะสมทำฝังอาสวะเนี่ยมันจึงเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ตรงนั้นแหละคือสภาวะของจิตเพราะจิตเนี่ยมีสภาวะแห่งการสังสมอาสวะที่สังสมที่ไหนก็จิตนี่แหละจึงมีสภาวะความเป็นจิตขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีไงมันวนไปวนมาอวิชชาอาสวะสังขารเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารก็อาศัยอวิชชาอวิชชาก็อาศัยอาสวะอาสวะก็อาศัยอวิชชาไอ้อาสวะตัวนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันจึงเป็นจิตขึ้นมา กิดสภาวะแห่งการสั่งสมขึ้นมาสภาวะแห่งการสั่งสมใดการสั่งสมนั้นคือจิตนั่นเองมันจึงเหมือนกับว่ามีจิตเนี่ยเข้าไปยึดถือวิญญาณใช่ไหมจิตเข้าไปยึดถือสังขารผ่านทางวิญญาณนี่แหละจิตเข้าไปยึดถือสัญญาผ่านทางวิญญาณนี่แหละจิตเข้าไปยึดถือเวทนาจิตเข้าไปยึดถือรูปก็ผ่านทางวิญญาณนี่แหละเพราะวิญญาณเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งแล้วก็ความไม่รู้คืออวิชชาสังขารอวิชชาเกิดการสั่งสมก็จึงเป็นจิตขึ้นมาท่านจึงบอกว่านานจริงเนาะที่เราถูกจิตเนี่ยคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเมื่อจะไปยึดถือเนี่ยก็ไปยึดถือซึ่งวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนเพราะมีความยึดถือคืออุปทานเป็นเหตุภพหนึ่งอ่ะมันจึงเกิดเพราะภพเป็นเหตุจึงมีความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเลยความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์จึงมีเพราะตรงนี้มันจึงมาสอดคล้องกันสามีทีนะท่านฟังเผื่อว่าตามไม่ทันจิตใช่ไหมก็ไปยึดถือไงยึดถืออะไรนะขันห้านี่นะโดยความเป็นอะไรตัวตนไงยึดถือยังไงดูประธานไงจิตเนี่ยมันมีความเพลินใช่ไหมความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานผ่านทางวิญญาณคือการรับรู้ก็ไปตั้งในไอ้ขันทั้งสี่ก็จึงเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิสี่มีอะไรบ้างสังขารสัญญาเวทนารูปเดี๋ยวเรียกกันไล่ตามลำดับก็รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่อย่างยึดถือโดยอะไรนะจิตผ่านทางอะไรนะวิญญาณเป็นวิญญาณทิฏฐิสี่เอาพอมีการยึดถือคืออุปทานแล้วจึงมีภพไงภพนี่มีอะไรบ้างก็มีกามภพไงก็รูปภพไงรูปภพไงเอาไอ้การยึดถือที่ผ่านทางวิญญาณโอเคนะแล้วมาดูในสภาพของความเป็นภพเป็นประสาริบก็จึงได้กล่าวถึงวิญญาณทิฏฐิ7ไงเอาโดยในพวกแรกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันนี่คือพวกที่อยู่ในกามภพมนุษย์เปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพวกนี้คือข้อที่1ข้อที่2 3 4ก็เป็นพวกรูปพรหมคือรูปภพไปยึดถือให้เกิดอยู่ในภพเหล่านั้นก็ได้แล้วก็รูปภพก็มี5 6 7นั่นคือวิญญาณทิฏฐิ7จากวิญญาณทิฏฐิ4ด้วยความยึดถือก็จึงมากล่าวถึงวิญญาณทิฏฐิ7อย่างวิญญาณทิฏฐิ7อย่างนี่ก็คือภพนั่นเองเพราะมีภพจึงมีอะไรการเกิดไงการเกิดคือชาติพอมีแล้วความแก่ความตายความโศกความทุกข์ต่างๆก็จึงตามมาสามีทีมเนี่ยท่านฟังเรากลับไปกลับมาทำความเข้าใจให้ดีเราย้อนกลับดูคราวนี้เราถามว่าที่คุณมีทุกข์เนี่ยเพราะอะไรแก่บ้างตายบ้างเจ็บนั่นนี่เพราะเกิดไงเกิดเนี่ยคือชาติใช่ไหมมันไปเกิดในที่ไหนเกิดในภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดภพนี้มีอะไรบ้างในบางที่ก็อธิบาย3เป็นภพภูมิบางที่ก็อธิบายแค่3คือกามรูปแล้วก็อรูปในที่นี้เรายกหัวข้อขึ้นมาเนี่ยเป็น7คือวิญญาณทิฏฐิ7อย่างแบ่งได้3อย่างอย่างที่ว่าคือในทางกามชั้น1พวกอภัสรพรหมสุภกิณหพรหมนี่คือรูปส่วนอรูปก็จะมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะอันนี้คือวิญญาณ7อย่างนี่คือภพที่คุณไปเกิดได้ทีนี้ภพที่คุณไปเกิดได้นี่เพราะอะไรเพราะมีความยึดถือไงความยึดถือมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงวิญญาณที่มันยังไม่แห้งเหมือนพืชที่มันยังมีเชื้องอกอยู่มันก็ไปยึดถือในขันธ์5ด้วยความเป็นตัวตนได้ตรงจุดที่มันไปยึดถือเนี่ยเราเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิ4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอาศัยวิญญาณก้าวลงไปเอาแล้วไอ้วิญญาณที่มันมามีความยึดถือใน4อย่างของขันธ์5เนี่ยมันได้ยังไงเพราะว่าวิญญาณที่มันยังมีเชื้อมีปัจจัยอยู่ปัจจัยของมันคืออะไรท่านเพ พราะอะไรมีวิญญาณจึงมีล่ะนามรูปไงเอาแล้วนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปมันไปกันได้ไงเพราะมีสังขารไงตรงนี้เขาเรียกการปรุงแต่งวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณเพราะมันต้องมีการปรุงแต่งอะไรในวิญญาณนี่แหละวิญญาณนี่มันปรุงแต่งอะไรมายังไงก็เพราะมีการปรุงแต่งมันจึงมีวิญญาณถูกปะเราวิญญาณอาศัยการปรุงแต่งคือสังขารเอาแล้วตะกี้สังขารที่บอกว่าวิญญาณมีปัจจัยแล้วมันจึงไปก้าวลงในสังขารแล้วสังขารแรกกับสังขารหลังมันต่างกันไหมรูปศัพท์เนี่ยไม่ต่างกันการทำงานเนี่ยไม่ต่างกันแต่มีความหมายในนัยยะที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็ไอ้สังขารที่วิญญาณไปก้าวลงในวิญญาณทีติเนี่ยเราหมายถึงสังขารการปรุงแต่งเช่นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารคือการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางกายวาจาใจการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยไปในสิ่งต่างๆอันนี้คือแบบปรุงแต่งให้มันเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาอันนี้หมายถึงในยานี้แต่สังขารที่เรากำลังพูดถึงว่ามันมีการปรุงแต่งอยู่ในนามรูปในวิญญาณตรงนี้ล่ะนี่คือการปรุงแต่งภายในละคือการปรุงแต่งภายในกายวาจาใจก็มีใช่เสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์นั่นก็ใช่การปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั่นก็ใช่คือการปรุงแต่งในภายในของเจ้าวิญญาณเองนี่แหละมันอะไรปัจจัยยังไงปัจจัยของเจ้าสังขารนั่นก็คืออวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารก็ถามว่าอวิชชามันคืออะไรคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ในอริยสัจ4เนี่ยก็จึงคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมารูปสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาความที่แบบว่าคุณไม่เข้าใจอริยสัจ4ก็จึงทำให้มีความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาแบบนี้ในความรู้สึกที่เป็นตัวตนขึ้นมาแบบเนี้ยมันต้องอาศัยการสั่งสมมาเพราะรูปแบบของความเป็นตัวตนไงท่านผู้ฟังรูปแบบของความเป็นตัวตนมันจะมีได้ไงมันก็ต้องมีการสั่งสมเช่นฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีอุปนิสัยอย่างนี้ไอ้ที่คุณพูดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเอามันต้องมีอาสวะคือการสั่งสมที่ไม่รู้หรอกคุณทำอะไรไปคุณทำคิดอย่างนี้คุณทำพูดอย่างนี้คุณทำการกระทำทางกายแบบนี้อะไรที่คุณปรุงแต่งไปนั่นแหละมันต้องมีสภาวะแห่งการสั่งสมประกอบกันเสมอแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นคุณจะดันไปข้างหน้ามันก็ต้องมีแรงดันกลับมาข้างหลังแรงดันกลับมาข้างหลังมันก็คืออาสวะที่ต้องสั่งสมไว้ไอ้อาสวะที่สั่งสมไว้ด้วยความไม่รู้มันจึงประกอบกันขึ้นมามีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมานั่นก็คือจิตนั่นเองสภาวะแห่งการสั่งสมใดการสั่งสมนั้นคือจิตจิตก็จึงแบบเกิดขึ้นมาจากแบบฟินแอร์เลยแบบไม่มีอะไรมันก็โผล่เกิดขึ้นมานี่มันเหมือนเวทมนต์นะทุกฟังคือมันเหมือนภาพลวงตาอยู่ๆก็มาเลยจนเปรียบไว้เหมือนกับว่าพยับแดดไงคุณขับรถไปตามถนนหลวงธรรมดาเนี่ยแล้วก็เหมือนมีน้ำอยู่ข้างหน้าในตอนกลางวันเอ้าจะไม่มีน้ำอยู่ข้างหน้าได้พอเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงไม่มีอะไรเอาทำไมมันเหมือนดูมีอะไรก็คืออยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเลยไม่ต่างกันเลยทางฝั่งอาสวะเนี่ยมันเกิดเป็นจิตขึ้นมาแต่ไม่เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราไอ้ความรู้สึกว่าไหนเป็นตัวเราของเรานั่นน่ะมันคือจิตไอ้ความรู้สึกนั้นมันไปอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่ไหนเราต้องระวังนอกจากในขันธ์5ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็อยู่ในวิญญาณอยู่ในสังขารอยู่ในสัญญาเวทนารูปแค่นี้เองแล้วพอด้วยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไปก้าวลงในภพต่างๆเป็นกามเป็นรูปเป็นอรูปได้ทั้งนั้นก็จึงมีวิญญาณที่7ไปอีกนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะจากอาสวะมาเป็นจิตไปสังขารแล้วก็มาวิญญาณไปก้าวลงเป็นวิญญาณที่4มาเป็นวิญญาณที่7ก็จะแม่ท่านผู้ฟังเงียบมิดคือมันต้องเข้าใจบ้างเข้าใจมั้ยแต่ส่วนที่เข้าใจเราก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจเราก็มีเอาใหม่ทำฟังเอาใหม่เรามาอธิบายจากมุมมองของตัวเราเนี่ยแหละเอาไม่ต้องเอายาก สับแสงอะไรเรายกไว้ก่อนเอาตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราเนี่ยเราก็มีชื่อมีแท้กันทุกคนอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกเป็นชายผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรคือเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเราโอเคไหมตัวเราของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วบ้านของเรารถของเรากายของเราเสื้อผ้าของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราไอ้ความเข้าใจที่คุณว่าคุณเป็นตัวเราฉันเป็นตัวฉันนี่แขนฉันขาฉันนี่จิตฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันผิดความเข้าใจเนี่ยประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือเรามีอวิชชาอยู่แล้วที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นตัวเราและบุคลิกของเราเนี่ยที่ว่าคนนั้นพี่กับน้องฝาแฝดกันเนี่ยบางทีนิสัยก็ไม่เหมือนกันเออทำไมนิสัยก็ไม่เหมือนกันตอนนี้เขาก็เป็นตัวตนเดียวกันที่เขาคิดว่าเขาเป็นตัวตนเนี่ยเอาก็นิสัยที่ไม่เหมือนกันเพราะอาสวะมันสั่งสมมาต่างกันไงอาสวะสั่งสมมาต่างกันก็เป็นนิสัยต่างกันไอ้ความเข้าใจที่เขาว่าเป็นตัวฉันของฉันเนี่ยนั่นก็เป็นอวิชชาอวิชชากับอาสวะมันจึงอยู่ด้วยกันเราก็ใช้ว่าเป็นตัวเราแล้วนี่ก็มีบุคลิกแบบนี้นิสัยแบบนี้นั่นคืออาสวะกับอวิชชาละมันอยู่ด้วยกันละมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนั่นแหละไม่รู้เกิดมาไงมันมีอยู่แล้วล่ะตอนนี้มันมีอยู่ตัวฉันจนเป็นอย่างนี้นั่นคืออาสวะนั่นคืออวิชชาสมมติหนึ่งนะความเข้าใจว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันคือความเข้าใจผิดเรียกว่าเป็นอวิชชาอุปนิสัยอะไรต่างๆลักษณะแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั่นคืออาสวะเอาแล้วทำไมถึงเป็นอวิชชาทำไมท่านว่าอย่างนี้เพราะความเป็นความเข้าใจผิดที่จริงๆแล้วคนเราไม่ได้เป็นตัวตนมันไม่ได้เป็นฉันเป็นเธอเป็นตัวคนนั้นคนนี้แต่มันแค่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยความที่คุณไม่เข้าใจนั่นแหละคืออวิชชาเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละคืออนัตตาถ้าคุณเข้าใจว่ากายของเราความคิดนึกของเราอะไรต่างๆที่เป็นของเราของเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นจึงเกิดขึ้นได้ความที่คุณเข้าใจว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเหตุปัจจัยอื่นที่ว่านั้นมันคืออนัตตาไงคือเงื่อนไขปัจจัยไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยความเข้าใจตรงเนี้ยคืออนัตตาใช่ไหมอนัตตามันก็จะมากำจัดไอ้เจ้าอวิชชาอยู่ละแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเรียกความไม่เข้าใจนี้ว่าอวิชชาคือท่านเป็นสัพพัญญูเนาะท่านรู้นั่นรู้นี่ท่านก็จึงบัญญัติไอ้คำว่าอวิชชาขึ้นมาก่อนเพื่อเราเกิดความเข้าใจก่อนว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันเป็นอนัตตายังไงความไม่รู้นั้นใส่เลเบลไว้ก่อนว่ามันคืออวิชชาความไม่รู้ที่ว่าเราไม่เข้าใจว่าอนัตตาเป็นอะไรเราก็จึงเข้าใจว่าเราเป็นตัวเราของเราอันนี้ง่ายๆนะท่านฟังคิดว่าไม่ยากคือเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเรานี่มันมานานมากแล้วเราว่ากันไปช้าๆคุณมีความรู้สึกว่าเป็นอนัตตาตัวตนของเรานั่นคือความที่คุณไม่รู้จนเรียกว่าเป็นอภิชาติไหมไอ้ความแตกต่างกันของบุคคลเล็กของแต่ละคนคนนั้นคนนี้เราเรียกว่านั่นคืออาสวะลักษณะสภาวะที่มีการสั่งสมอยู่ด้วยอวิชชาอาสวะการสั่งสมนั้นเนี่ยด้วยอวิชชานั้นน่ะจึงเรียกว่าจิตจิตเนี่ยคือสภาวะแห่งการสั่งสมให้มันสั่งสมได้ไงท่านเอาเพราะคุณมีการกระทำไปคุณมีการตอบสนองไปคุณมีการปรุงแต่งไปการกระทำคือเจตนาที่ประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาการกระทำคือเจตนานั้นก็จะทำให้เกิดการสั่งสมคืออาสวะสมมติคุณมีเจตนาไปในทางกายกิจกรรมทางกายคุณมีเจตนาไปทางวาจาก็เรียกว่ากรรมทางวาจาวจีกรรมคุณมีเจตนาไปทางกายก็เรียกว่ากายกรรมมีการปรุงแต่งออกไปด้วยอำนาจของอะไรไม่รู้สิก็อวิชชาไงคือมีการกระทบมีเหตุปัจจัยคือผัสสะแล้วปรุงแต่งออกไปด้วยอวิชชาความเข้าใจที่ว่าฉันเป็นตัวตนมันก็จะเกิดอาสวะขึ้นสะสมสะสมสะสมที่ไหนเนี่ยอาสวะจิตไงจิตเนี่ยมันคือสภาวะแห่งการสั่งสมมันจึงเป็นจิตขึ้นมาจากไม่มีอะไรอ่ะโอเคนะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ยากเกินความเข้าใจคิดว่าอาสวะอวิชชารวมกันมันจึงรู้สึกว่าเป็นจิตขึ้นมามีความเป็นตัวตนขึ้นมาด้วยอวิชชานั้นอวิชชานี่คือทำให้รู้สึกเป็นตัวตนใช่ไหมเพราะมันไม่มีอนัตตา มันไม่รู้อนัตตาอวิชชาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาในสภาวะแห่งการสั่งสมนั้นมันจะเป็นจิตไงเพราะว่าสภาวะแห่งการสั่งสมคือจิตเรารู้สึกว่าจิตเป็นตัวตนนี่แหละมันคืออวิชชาและอาสวะเราท่านไม่ต้องเรียกชื่อมันต่างกันด้วยท่านจึงไม่เรียกชื่อมันเลยไงท่านผู้ฟังจึงเรียกแต่ว่าลักษณะของคุณธรรมอาสวะอวิชชาแต่ตรงนี้แหละมันรวมกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราขึ้นมาเหมือนไฮโลแกรมเนี่ยไฮโลแกรมท่านผู้ฟังนึกออกไหมคือเป็นเครื่องฉายภาพที่ทำจากแสงทำจากหลอดภาพอยู่ข้างล่างฉายภาพขึ้นมาให้เหมือนเป็นตัวคนโอ้ไม่รู้จักไฮโลแกรมไม่เป็นไรเอาโทรทัศน์นี่แล้วโทรทัศน์สมัยก่อนตอนโทรทัศน์ออกมาใหม่ๆนี่นะเขาคิดว่าคนมันเข้าไปอยู่ในหลอดแก้วข้างในเปิดดูข้างหลังใครมาเล่นอยู่ในโทรทัศน์มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดูเสมือนเฉยๆดูเหมือนว่าเอามีคนอยู่ในนั้นมีเสียงคนพูดอยู่ในนั้นเขาพูดออกมาว่าอะไรไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เป็นภาพที่ประดิษฐ์ใหม่ส่งออกมาแทนปรุงแต่งมากในการปรุงแต่งนั้นแหละคือสังขารใช่ไหมแล้วถ้าเราเกิดเข้าใจผิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆอันนั้นอวิชชาคุณเข้าใจผิดละจริงๆมันไม่ใช่แล้วลักษณะที่เขาแสดงออกมาเป็นอย่างนั้นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามแต่ที่เขาจะคิดนึกพูดปรุงแต่งไปแต่ตรงนั้นคืออาสวะที่เขาสั่งสมไว้เขาจึงปรุงแต่งแบบนั้นออกมาเวลาที่เราจะมีเจตนาหรือว่าการกระทำอันใดที่เป็นกรรมไปเนี่ยนะมันก็มีเหตุมาจากอาสวะนี่แหละที่สั่งสมมาไว้เพราะกรรมเนี่ยมันก็จึงพอคุณกระทำอะไรไปปุ๊บลักษณะนั้นก็สั่งสมไว้ในจิตสั่งสมไว้เป็นอาสวะสั่งสมไว้ในจิตสั่งสมไว้เป็นอาสวะสั่งสมไอ้กระบวนการที่สั่งสมเป็นอาสวะเป็นจิตก็จึงเป็นบุคลิกขึ้นมาเป็นบุคลิกเป็นลักษณะของว่าเขาจะกระทำอย่างนี้ไอ้เขาก็ทำกระทำอย่างนั้นไปมันก็จะยิ่งตอกย้ำในรูปแบบของการกระทำเอาถ้าคนทำชั่วไปไอ้อาสวะชนิดที่เป็นฝ่ายของอบุญคือเป็นบาปมันก็สะสมไว้จิตเขาก็จะน้อมไปในทางอกุศลไงจึงมีคำพูดนี้ขึ้นมาจิตน้อมไปทางไหนก็ตามแต่ที่คุณกระทำไปทางกายวาจาใจเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณกระทำอะไรไปทางกายวาจาใจนั่นคือเจตนาที่ถ้าประกอบด้วยอวิชชามันก็จึงทำให้เกิดการสั่งสมคืออาสวะอาสวะนั่นก็คือจิตนั่นเองจิตก็จึงน้อมไปในทางที่คุณกระทำนั่นเองไม่ได้ยากอะไรนะเข้าใจนะเข้าใจให้สิเข้าใจฟังไปต่ออีกครับคือมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ท่านฟังท่านได้คิดนึกไตรตรองใกล้กรวนว่าถ้าเราตรีตรึกไปในทางไหนจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปในทางนั้นนี่คือขณะที่ท่านยังมีอวิชชาอยู่นะถ้าคนเราเนี่ยนะที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราคนเราเนี่ยคือมันมีอวิชชาแน่อยู่แล้วตรีตรึกนึกน้อมไปทางไหนจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่แค่คิดด้วยนะเพราะความคิดที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นเป็นกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมวาจาด้วยวจีกรรมนี่มีวจีกรรมประกอบด้วยการกระทำคือกรรมที่มีอวิชชาแทรกอยู่การตอบสนองไปนั้นการกระทำทางกายด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นเพราะว่าเวลาเรากระทำอะไรมีเจตนาตอบสนองไปทางไหนด้วยอำนาจของวิชาที่จะทำให้เกิดสภาวะแห่งการสั่งสมคืออาสวะเพราะอะไรนะเพราะว่าสังขารมีเหตุมาจากอวิชาไงถ้าคุณมีอวิชามีสังขารการกระทำไปนั้นน่ะอวิชานั้นน่ะก็เพราะว่ามีอาสวะเกิดอวิชาเกิดเพราะอาศัยอาสวะอาสวะเกิดเพราะอาศัยอวิชามันเกื้อหนุนกันอย่างนี้จึงทำให้มันดึงกันไปดึงกันไปดึงกันไปอาสวะไปการกระทำไปทางไหนอาสวะก็ไปทางนั้นอาสวะไปทางไหนการกระทำก็ไปทางนั้นไอ้ตรงอาสวะมันก็คือเป็นภาพลวงตาของคำว่าจิตจิตเราก็จึงน้อมไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบว่าอยู่กับคนไม่ดีมากๆเนี่ยคนไม่ดีนี่คือแบบว่าพวกที่ชวนกันไปเล่นการพนันกินเหล้าเมาเบียร์เล่นการพนันนี่คือการกระทำทางกายโอเคเนาะหรือแบบพูดลามกพูดติเตียนคนนั้นคนนี้มี hate speech เขาปราศัยกันในทีวีคุณก็ไปฟังอย่างนี้นะ คุณฟังมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตมันก็น้อมไปไงเพราะว่ามันได้ยินได้ฟังอยู่เสมอมันก็คิดตามคิดตามแล้วบางทีเขาอ้าวให้พูดคำนี้ก็พูดตามไปอีกพูดตามไปสั่งสมมากเข้ามากเข้ามันจิตเราก็น้อมไปทางนั้นเลยก็กลายเป็นพวกนั้นไปเรื่องในนิทานชาดกก็มีท่านผู้ฟังนกสองตัวหล่นจากรังแม่ถูกลมพัดไปตัวหนึ่งไปอยู่กับพวกโจรตัวหนึ่งไปอยู่กับฤาษีพวกโจรเนี่ยก็พูดว่าให้ฆ่าให้บุกให้ทำร้ายให้ข่มขืนนกตัวนี้เนี่ยก็พูดตามส่วนฤาษีเขาก็สวดมนต์พูดคำให้พรพูดสิ่งดีๆไอ้นกตัวนั้นก็ฝึกตามเพราะมันอยู่กับใครมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตนึกน้อมมันก็ไปทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีไม่ดีเช่นคนขี้เกียจคนผัดวันประกันพรุ่งคนไม่รับผิดชอบเขาก็จะเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังอยู่เสมอเราก็คิดตามไปด้วยความคิดการกระทำและการพูดตามไปก็กลายเป็นคนไม่ดีตามนั้นได้หนูเด็กที่ไปอยู่กับแก๊งโจรมั่วสุมกินยาเสพติดเนี่ยเขาชวนนิดหน่อยตอนแรกไม่เอาชวนครั้งที่สามไม่เอาชวนครั้งที่สี่หน้านิดเดียวเอาหน่อยเอาใจเพื่อนนิดเดียวมันก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปก็กลายเป็นคนไม่ดีไปได้ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะบวงสมมติเราไปอยู่กับพวกคนดีๆคนเก่งๆคนที่เขาแบบว่ามีความรับผิดชอบมีความขยันขันแข็งเล่นกีฬาแทนที่จะไปหายาเสพติดหรือว่ามีกิจกรรมอื่นที่แบบว่ามีความคิดนึกน้อมไปในการที่จะมีความรับผิดชอบเนี่ยไปอยู่กับพวกนี้เขาก็จะพูดเรื่องแบบนี้คิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ซึมซาบฟังดูโอ้เขาชักชวนกันไปขยันนะเนี่ยเขาไม่ได้ชักชวนกันไปเสพยาคือไม่มีใครชวนไปเสพยาแต่มีคนชวนไปเล่นกีฬามันจะไปยังไงล่ะโอ้ยไม่ไปขี้เกียจครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังไม่ไปอ้าวไปดูก็ได้ไม่ต้องเล่นเอาลองไปดูแล้วอาหน้าก็ลองชุดเป็นบาสสักครั้งหนึ่งก็เริ่มเล่นได้ขึ้นมามันก็ถูกชักชวนไปจิตเราก็น้อมไปในทางนั้นเราตรีตรึกคิดนึกพูดหรือทำไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นนะท่านผู้ฟังข้อนี้สำคัญมากๆเลยมากๆเลยที่สุดเลยเราแวดล้อมตัวเราเองด้วยอะไรไม่ใช่แค่คนนะกิจกรรมด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่แค่กิจกรรมยังวิธีการคิดด้วยเพราะฉะนั้นรอบตัวเราเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันจะแบบแวดล้อมแล้วให้เราแบบไปเสียคนได้เนี่ยช่วยเอาสิ่งนั้นออกไปซะเช่นอะไรเช่นถ้าสมมติว่าคุณจะแบบเป็นคนขี้เกียจไปบันประกันพรุ่งอย่างเงี้ยเป็นคนที่จะแบบดิสแทรกง่ายแบบเผลอเพลินไปง่ายเนี่ยก็ถ้ามีเครื่องที่จะไม่เผลอเพลินอยู่รอบๆตัวมากเราไปกระทำสิ่งนั้นมันก็จะไปได้เลยหลุดไปได้เช่นถ้ามีเกมกดคอมพิวเตอร์เอาอยู่ใกล้ๆมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆจะเล่นรูดดู Facebook อะไรต่างๆ YouTube ต่างๆมันง่ายพอมีการกระทำง่ายๆแบบนี้เอาลองทำดูครั้ง2ครั้งจิตมันก็น้อมไปเลยไม่ยากเลยหรือมีสื่อลามกหรือมีเครื่องเล่นการพนันมีอะไรที่จะทำให้เราแบบคิดถึงไปอยู่เรื่อยได้เนี่ยพอคิดมากๆลองทำดูนิดหน่อยมันก็ไปต่อมันก็ไปไม่ดีได้เลยเราก็ต้องแวดล้อมตัวเราไม่ใช่แค่คนอย่างของอย่างวิธีการกระทำเวิร์กโฟลว์อะไรต่างๆด้วยสิ่งที่มันดีๆเช่นถ้าเราไม่ต้องการดิสแทรคชั่นคุณก็อย่าลงแอป Facebook ในมือถือในอะไรที่เราจะหยิบมาดูได้ง่ายๆคุณก็อย่าลงเอาไว้รอบๆตัวนี้ก็ให้มีแต่สิ่งที่จะนึกถึงการทำงานเช่นสมุดจดหนังสือหรือว่าหนังสืออะไรที่เราจะมีเครื่องให้ระลึกถึงความดีได้เช่นหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่มันจะมีความกระตุ้นให้เกิดความขยันอย่างเงี้ยวางไว้รอบๆตัวนี่เราก็จะมีความคิดนึกน้อมไปในทางนั้นได้เอาสื่อลามกออกไปไม่ให้มันมาอยู่ใกล้บางคนอาจจะเอารูปครอบครัวมาตั้งเอาไว้รูปพระพุทธเจ้ามาตั้งเอาไว้ให้เราคิดนึกระลึกถึงไปในทางสิ่งที่ดีเราคิดนึกไปบ่อยๆชีวิตเราก็น้อมไปทางนั้นตั้งแต่วังชีวิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นเนี่ยมีพลังขึ้นมาเอาทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะเวลาที่จิตเราที่ประกอบด้วยอวิชชาก็ตามเวลามันนึกน้อมไปทางไหนใช่ไหมมันก็จะเทไปทางนั้นเทไปทางไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นการโฟกัสรวมลงไปเพราะจิตเราเป็นศูนย์กลางไง ือเป็นตัวตนไงเรารู้สึกความเป็นตัวตนในจิตของเราอยู่แล้วนะทุกวันนี้นะเราก็จึงรู้สึกว่าจิตเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างโอเคถูกไม่ถูกเขายกไว้ก่อนแต่ใบให้ว่ามันไม่ถูกข้อนี้แหละท่านฟังจะเป็นความสวยงามมาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาประโยชน์จากข้อนี้มาใช้ใครจะคิดข้อนี้ได้ฟังให้ดีนะว่าถ้าสมมติจิตคุณที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นตัวเราของเราเป็นจิตของเรามันไม่ถูกอยู่แล้วใช่ป่ะนึกน้อมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นอ่ะจิตอ่ะด้วยความที่ว่าจิตเนี่ยเวลามันน้อมไปทางไหนเนี่ยมันก็จะไปรวมกองกันตรงนั้นไอ้ความที่จิตมันรวมกันเข้าไปกองกันเข้าไปรวมกันเข้าไปเข้าไปกองกันรวมเข้าไปมันจะมีความระงับลงระงับลงไอ้ความระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยมันจึงเป็นสมาธิขึ้นมาไงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิแต่เราน้อมไปในทางที่เป็นกุศลใช่ป่ะคิดไปในทางกุศลน้อมไปในทางกุศลมีความเพียรต่างๆเนี่ยจิตมันก็น้อมไปน้อมไปนะระงับลงระงับลงสิ่งอะไรต่างๆที่ทำให้จิตมันน้อมไปเนี่ยมันแวดล้อมจิตอยู่เนี่ยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นน่ะคือจึงเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเราดูทางตรงข้ามมาทำฟังสมมติว่าคุณคิดเรื่องบ้าๆบอๆดูสื่อลามกเล่น Facebook รูดให้เกิดความเพลินนั่นนี่เนี่ยจิตก็น้อมไปอย่างนั้นใช่ป่ะจิตน้อมไปน้อมไปเนี่ยก็โฟกัสไปในเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันก็เป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาบางทีรวมไม่ได้ก็เป็นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรวมได้จุดนั้นนั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมันก็จึงตรงข้ามกับสัมมาสมาธิในทางฝ่ายกุศลและอกุศลตรงข้ามกันเอาข้อนี้แหละมาใช้ประโยชน์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราคุณนั่งคิดไปเรื่องกุศลมันก็ยังดีกว่าอกุศลนะอย่างน้อยก็ไม่ถูกตีเตียนแต่คุณทำอกุศลด้วยอำนาจของมิจฉาสมาธิโฟกัสไปในเรื่องการคิดแผนการขโมยการก่อการร้ายนั่นไม่ดีแล้วใช่ปะเป็นมิจฉาสมาธิเอาอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะถูกตีเตียนด้วยวิญญูชนก็ไม่สรรเสริญเอาเรามาในทางกุศลดูทางกุศลดูคุณเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาคิดนึกน้อมมาในทางนี้จิตเป็นตัวตนนะจิตเป็นตัวตนระงับลงเป็นสมาธิแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าสมาธินั่นแหละเป็นตัวตนของเราอยู่ว่าจิตของเราเป็นตัวตนอยู่โอเคมันระงับลงระงับลงใช่ไหมจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะเป็นสมาธิใช่ป่ะด้วยความที่ว่าจิตเป็นสมาธิมีสัมมาทิฏฐิด้วยในสัมมาสมาธินั้นปัญญาเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะเราเข้ามาบ่อยๆเข้ามาบ่อยๆในจุดนี้ได้เว้ยฉันทำไมฉันมีสมาธิได้เอาก็อาศัยเหตุปัจจัยไงให้คุณคิดเรื่องดีๆจิตมันระงับลงมันก็เป็นสมาธิโอเคโอเคเอาออกจากสมาธิดูไปทำด้านนี่ไม่เป็นไรเอาใหม่คิดใหม่ตั้งใจใหม่ก็เป็นสมาธิขึ้นมาอีกก็ดีรู้สึกว่าสมาธินี้เป็นตัวตนของเราดูไปทำไปบ่อยๆเข้าออกบ่อยๆเราก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยไปติดในสมาธิหมายความว่าพอจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อนั่นแหละติดในสมาธิแล้วนั่นก็เพลินอยู่ในสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นแล้วเพลินอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วก็คิดว่านี้ดีก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆไงอยู่เรื่อยๆถ้าติดตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังดีนะจะมีใครมาตำหนิสมาธิได้ไม่ได้ตำหนิได้นี่ก็ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเพราะอย่างน้อยมันยังดีที่ไม่ดีเนี่ยตัวฝังคือความที่ยึดถือสมาธินั้นโดยความเป็นตัวตนอันนั้นไม่ดีความเพลินใดเพลินในสมาธินั่นแหละความเพลินนั่นคืออุปาทานคือความยึดถือยึดถือสมาธินั่นแหละว่าเป็นตัวตนก็ยึดถือจิตนั่นแหละว่าเป็นตัวตนว่าจิตนี้สงบหนอผ่องใสหนอบริสุทธิ์หนอแล้วก็มีความเป็นประพัฒสอนหนอไอ้ที่มีความเป็นประพัฒสอนสงบสว่างนี่แหละมันเป็นตัวตนคุณเข้าออกอยู่บ่อยๆคุณเห็นได้ว่ามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั่นเนี่ยจิตเราถึงจะมาอย่างนี้ได้ความที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของมันเพราะมันเป็นอะไรเป็นอนัตตาอยู่เห็นคุณต้องมีเงื่อนไขปัจจัยไงคุณถึงจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่จิตเป็นสงบได้ความที่ว่าปัญญามันจะเกิดตรงนี้อาศัยความเป็นตัวตนนั่นแหละพอทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วคุณเห็นความไม่เป็นตัวตนของมันคืออนัตตาแล้วเนี่ยอวิชชาอยู่ไม่ได้ไงท่านผู้ฟังเพราะอวิชชาอยู่ไม่ได้อาสวะมันจะอยู่ได้ไหมล่ะเพราะอาสวะเกิดก็มีเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาเกิดก็มีเหตุมาจากอาสวะ อวิชชาจะดับได้ก็ต้องอาสวะดับอาสวะดับจึงมีความดับแห่งอวิชชาพออวิชชาดับเพราะวิชชาเกิดอาสวะมันก็ต้องดับด้วยเพราะวิชชาคือความรู้ว่าเป็นอนัตตาเกิดอวิชชามันก็ต้องดับเพราะอวิชชาดับอาสวะจะอยู่ได้ไงอวิชชาดับอาสวะก็ต้องดับด้วยใช่ไหมพออวิชชาดับสังขารก็ต้องดับด้วยเหมือนกันการปรุงแต่งที่จะเป็นไปในส่วนที่เกิดจากอวิชชามันก็ต้องดับไปเพราะอวิชชามันดับไปแล้วไงการปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปทางกายวาจาใจที่เป็นไปในเจตนาที่ประกอบด้วยอวิชชามันไม่ได้แล้วเพราะอวิชชามันดับการปรุงแต่งนั้นก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมเพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่มีอวิชชาไม่มีแล้วมันจะสั่งสมได้ไงไม่ได้แล้วจิตจะอยู่ได้ไงก็ต้องดับไปจิตจึงดับไปจิตดับได้ท่านผู้ฟังเพราะไม่ใช่ตัวตนความยึดถือความเป็นตัวตนของจิตนั้นจึงหายไปจิตแบบหลุดพ้นแล้วตรงนี้ท่านจึงเรียกจิตจึงดำรงอยู่จิตดำรงอยู่ก็ด้วยความยินดีร่าเริงด้วยดีไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มาในรูปของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการกระทำที่จิตปรุงแต่งเอาไว้เป็นทางกายวาจาใจก็ไม่ทำให้จิตที่หลุดพ้นแล้วนี้สะดุ้งขึ้นมาได้ใคร่ครวญนะบ่ฟังเรื่องวิญญาณทิฏฐิทั้ง7ประการทั้ง4ประการสืบเนื่องมาต่อถึงอวิชชาอาสวะแล้วก็จิตในเอพิโซดนี้ช่วงของใต้ร่มบริบทนำเรื่องราวนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประเด็นท่านผู้ฟังที่สืบเนื่องต่อกันมาจากหัวข้อที่เรายกขึ้นในเรื่องของวิญญาณทิฏฐิจนถึงมาจิตแล้วก็อวิชชาแล้วก็ความหลุดพ้นนั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในทั้งระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร